دې ځای کې بعض خلکو خبره کړې ده چې دا قول د یوسف علی السلام دی، لیکن سراسر غلط دی. ولې دې خجل کې و درو وخت کې دا سره براتو بیا به دوباره تلو دوباره تل باندې دلیل شته دی نشته دی. نو دا و ما اوبر دی و نفسی دا دوان کلام دی دا زلیخی اوبر وانی پوشی یوسف الاسلام بجیل کیو شیخ الاسلام ابن تیبیا پدی بانی رسالم لکری دا امام ابن کسیر رحم اللہ ام دالی کی یوسف الاسلام جیل کیو ماوردی ام لکری دی ماوردی جدا قول اتسر ویختب صفا تفسیر باوردی نور تفاسیرم لکلی، لیکن منگا تش بطوری دوگنا و مثال پیش کرو. اللہ اکبر. شوکانی رحم اللہ نیل الاوتار کیم ذکر کئی ددی آیات را چدا قول انہو قول امرات العزیز او دارن لما غبر جو نفسی دادا زلی خیر صفا 48 او دریم جل ماوردی ابن کثیر دا ابن کثیر حددی صفحہ دا یوکم شپیتم پینزو سو دو نوی جل درین دے ذکر کئی اللہ مشهور قول و صحیح قول والی قول انصر بسیات القصتی و معنی الکلام اغسر اجدا تزلی خیر را اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بدبانی مستقل رسالہ لکھے اور یوسف الاسلام دی سورہ دو دکا خجیر کیو ندا کلام دو تزلی خیر اللو باب لباب دریم جن دا یو لسم جن یو سل یو کم درشم صفا یو لسم جن یو سل یو کم درشم صفا کلام امرات العزیز دار امرات العزیز کلام او کتوی چې دا یوسف علی السلام دې بیا حضرت چې واپس بږي استاد دې مجلس نه جیل تا بیا بدا خبر ذکر کوي او ثبوت په دی باندې نشته لاس تو دا سي اٹکل دي نور چې سره سويلي نو اٹکل وي صحیح خبر ده وبا اوبر دې او نفسي او د پاکو خپل نفس یقینا نفس لامارتن وین کېدین وسو د بدو الا مگر ماره ربي چرهم وکړي پدي چرهم وکړي رب زمان ناغوچ ان ربی غفور رحیم یقینا رب زبا بکن کے بہر بار دیم اویل ملک بادشاہ راول ایمال ربی پدسر یعنی یوسف را خاص کم دلرا خاص کم دلرا لنفسی خپل زان لام سمان خصوصی واوین بیدا موشیر خاص بیدا ار کلا چه خبر او کردو سر بادشاہ او دی یوسف علیہ السلام سر بادشاہ قال انك نويل بادشاہ یقیناً تو اليومن روزنا لدينا ما سرا مکینن اللہ اکبر لوی درجی والا بی امین امانتگر نویل دا اگر دو امالران علا خزائن الاردن وخزانو دزبکی یعنی وزیر خزانه میکا داولی وزیری مال مال چه بچ شو بسیده منلو ملک خبادی گی ملکون چه تباکی گی ندر آجا ندخو مطالبه اپنا حلن که حدیث که من راضی شده بشرعی با مطالبه دی او کهو که زو به هبی غیر سکین یا اللہ با سرداؤنو نکی یو و ایدا آل چه نور سوگوی او کل چه نوی نبیا مطالبه جائز ده امام ابن کثیر رحمه اللہ وی اللہ چه کلا دسری مقام و مرتبہ سوگ نپی جنن جائز ده اظهار د خپل نفس اذا جهل مکان چه ده مقام سوگ نپی جن ودا چې ټیم کې مطالبه کولې شي زکه د خلکو ژوندۍ تباہ کیږي ودا ضرورت او استراري حالات ما احسن الدين والدنيا اذا اشتبا واقبح الكفر والافلاس بالرجال بالرجل سخه سره چې دین او دنیا دواړه جمع شي جمع کیږي نه څه اور بدتر د کفر او غریبي په شړی باندې الله دیبنی کثیر وی اظهار بکار دی حضرت شیخ وی دبکی لوی قاضی وزیر ابو سمحہ آغا ویل چه هندیان مشرکان دی ما بینا بازی دی وی پا قرآن نکوی گی ما اینا کوی گی بازی حضرت شیخ شروع کړو سورته سورې مومن نور سورې کوثر بیا یې دا وویل الله پدې کې الله سوی نیابتو ذکر کوي دوه کارو دوه کبال نو دوه بدل کمتال عبادت بدنی والا او مالی خیر کثیر بدل کم دشمن بدل سک مند وقت کریں گا او خد سخت خبری اکلو ورطا ابو سنخالار خدیبو خاص کسو و او بید اللہ شندی رحم الخلق و بات ہوئے لگ صداقو او بڑی باسی او دری زینب دیو چکی دا غلوی چڑے رے بادشاہ او دری خلق و استاز دے میں اقبل کار ہوتے ټول مشرکا هندیان ټول هندیان نوم څه پاکستان هندستان ټول ټول کې هندیان ټول مشرکا ویلاړو بيد الله شندي رحم الله خبر شو ما ته شي نجدي خو خر اسکل ما هي ور اسکل ای بیا یې هغه ته ویل چې خفواله په قران و دې سخت دي ته اوس نه راو کو شه پاره چې زما دا وخت مو او بیا یې شیخ ته ویلو چې دلته پاتې شه زنانا څه وزارت علي سالي اسوستون هغه زدم پختلو ته قران وایو او عبد الله سیندی رحم الله چې کله رسکته ولو احمد شاه اسماعیل شهیدی وجلې پختانه ته وایي الله احسان او دې خلق باندې وکړه الله قدر د شاسو وکذالک اندارنګي مکنا زم یو یوسف ته خلاف دې په میچر کې یتبوهم مینا چې زینی ورو دی وسرنا حای فیشا کوم دې چې په خوین دوسیو به رحمتنا رسوم په خپل بهربانی باندې بل بهربانی هغه چاته زم رضاش او د بربادوم اجر د واحدینو او خامخا اجر د اخرت به تر دې د پاره دا کسانو چی بانی راوڑی پا اللہم وکانو دا اللہ کتابی ہوئی وکانو یتفون او دیوزان ساتون کی دا شرکنان لسب حال رکھت کئی اور آغل روڑا دا یوسف فدخلو علی دو دننشو دتا یوسف علیہ السلام نو پیجاندل یوسف علیہ السلام دیو لرا او دو دیو لہو دی یوسف لرا منکرون ناشناگرون کی یعنی نی پیجاندل ولی نی پیجاندل سلوی اختال او شکنانس کی کن زکا چی سلور یا پینزو کالو معشومو چی جدا شوی دی او اتل اسکال داغی پکور کیو نوالبی کی چاہ کرا لس دو لس کالا تیر کرا او وہ کالا او بیا وہ کالا سوال لس اللہ اتیش کالا شما نو وہ کالا عبادی نو پین تیس کالا او سلور یا پیندو کالا ہاں پیندو کالا دا کار تیر شما نو چار او دس جمع کچو د سر سو شو او پنجو سر کچال شو نو سلویت کالا تیر شیو نو زکر اینا پیجان درو ولم مان هر کلم جهاز هم چه تیار کو دیولر سامان د سفر دلوی چه زان سر اوڑی دیتا جهید دوی لکه زرارو تای شعباد ورکی حال نویل راول ایمال را بیاخن راول ایمال تا رور ستاسی چی دید اپلارنا بنیامین زکت دو خزیری دی یعقوب علیہ السلام او دو بینزیر آیا تاسی نوینی چی زچیم پوراور کوم پیمانا جوک ایا مزه بهتر ده میزبانانو نن خمل مسوب مرکو کرامونه اوس به په سرم نن به پیمانه سایه ده پارا جو پنی زما ولا تقربون او نه برا نزدیکی گئی وختبی اولاد کی ته اولاد منتمه دې راکی ته پیغمبر اولاد دې سابقان دي ته خوشړی اولاد قالونو ویلم زردین نوراویدوانو ابا سنوراویدو چل باوکو ددف بارکی دفلار ددنن او منگا دیل ریو کون کی خام خریکو ولی زادا ماهرینو کن ایوی زیده کڑی رابل و دزگران خودن غلافو شده یو پیرو کی بیاو دچل ولی وقال ری فتیانی نو ویل غلامانو خلو تا او گردوئی پنگا ددوی فیری حالیم پسا بارونو ددوی کیم دیو جیسو پیسی میں سر اوڑی واپس کی لعلهم شاید چریو او پیجانی دی پنگی لرا کل چریو واپس شفل کورو روتا لعلهم یرجعون شاید چریو دیویا واپس شی واپس راشی خام خواب راجی یا لعلهم یرجعون خام خواب دیو راجی بیام او کلا چې واپس شو فل پلار تا الابین پلار پلتا نویل اے پلار ازم کورون دور سیدا من اکریشوی رسو مونم ال کیل پیمانم خوشی کا منسرا رور زمن بنیامین چه پیمانا زیاد اکرو منگم نکتل پیمانا زیاد اکرو او منگیو دری خواب خواب ساتون کی لسیونو یولس بشو کن لسیونو یولس بشو پیمانا بزیاد تشید وری ورستو ذکر کئی کنا ونزدادو کئیلا باید نویل آیا امینو گرزون تاسی علی پری بنی امین اللہ کما مگر لکا سنگا چی می امین گرزو لی پرور دادبانی پخوان زدگا سی بہوشو مگمزکا ضرورت تی کنا نو اللہ بہتر دے حافظہ ساتھی دن کے او دا اللہ رحم و دیر زیاد رحم کون کے دے دا رحم کون کنن ارحم دیر ارحم الرحیمین رحم کون کے دے اور کلا چلیو کولا اکلو صاحبان پرانستو صاحبان خفل نبیائی وندن پنگا ددوی چوا پس پیشیو با دیو تا نویل ایف لارد منزن ندی مناسب منگلرن آدی دا پنگا زمگن ردت واپس پیشیو دا منگتا دون خسره دیو و نمیر و غلب راوڑو آل پلتا میر غلی ورد ودا خودو او ساتر وکو ضرور پل او نزدادو کهل بایید او زیاد بشی پیمان زمونگا دوخو دا پیبارد یاسانا اسیرا کئی نوویل هیچری نلیگم دا بنی امین سرست آسینا تردی چرا نوڑی تاسی موسیقا اعتماد دا لانا وادر اسرو کئی شرارتیانی دیتا منچر جوڑ کرنی خام خابرا ولی ماتا بیهی دین را ولی بارا را وصل بکوی ماتا بیهی پدیسا آن ایو حاتا بکم کچرگیر کشوی تاسی طول نبیا خوٹیتا مار کلاچی راتل اکر دیو دتا بوسی قوم لوز پل اعتباد دا اللہ نوی دا علامان اقول وکیل اغش منگوائیو نو اللہ دے فاقیزی بدار اوی ریز آمان لا تدخلو من باب واحد مدن نکی گئی دیو دروازینا فیو دروازا وادخلو اودن نشید دروازونا گرنونا یعنی جدا جدا متفرد گرن دروازا او نشم بچ کولی تاسی من اللہ دا عذاب دلانا دهیز شین یا فائده نشم در کولی تاسی دا ندا فیصله بگر خاص دا اللہ پدی زان سپارن دی اللہ بانی زان سپاری زان سپارن کی مار کلا چه دن نشو دا کم زین چه عمل کرو یعنی دل تحیسو پمانه دا طرف کدوی دا کم طرف نا چه عمل کرو دیوتا پلار دا دی نو چه خائده وکر دیوتا دا من اللہ دا اللہ دا طرف نا دا سشیم اللہ جسم مقرر کنی وقت دینا اللہ حاجتن مگر دائی ورباندو حاجتو پسرد یاکو کین قضاءن پرائکڑن دا غزلو خبر نظر یا چه خلق برسر حسدو که دا بل کلی خلق راضی دانی اولی پاسانا منت پا تکلیف میں لوی گی دا جنگ جگڑا بو کی مسافر سوی دا غرس لے تکڑی وید نهول ازو علم یقیرن دا اللہ خاوند علم دا یا لازو علم لما علمنا خاون دا علم دے دی وجہ دا چما کو اکڑے دے دا منگ کو اکڑے دا دا یوسف خاون دا علم دے دی وجہ نا چھو منگ کو اکڑے دا لیکن اکثر خلق نفوئی تو کلا چدن نشو پو یوسف آوان وزی ورکو الی اخفل زان اخا غروح پل زان زان تیرا نیزی کوئے اینی انا اخوکا زستارورین فلا تبتیس نمغم جنکیگا باغا چیدیو کول دائی ولی دا چوکو دائی قانونو چی دو بیلوار بکینا دو دو کسان بکینا چی دو دو کینا سلس ختم شروع یو پاتی نشو ازدی سربزو کینا انبیاء دور زیرکو پوری فلا تبتیس بہر کلا چی تیار کو دیو تا بی جہازیم سامان دوی نویگر دولا مخی خویلی وکنا سیخای دفیر احلی اخیق مگورا اور اس تو بیا ذکر کئی سا الملک سشی اورک دیں بی مانا دا سا الملک دولبا ذکر کئی بی تکلف ہونا یو لوکه د ټول کارن په وګم پتیس تعلیم چوخیاری یو پتیلوالی یو پیالای مار سور لکورن یو وڑاون دیکھ بی سرگی غاڑی دواچی و چرت جیدی و دا تعلیم کڑا جیدیو دی مدرسین پدلیگ بلدنو پس وزکی کی ہوئی را دا دنیا دا منگا بندگیار شیدن نکڑی دا کاری و کنی لگ لگی وڑا کورتن جو بی آخر کی زیر تش پروانی اسانا بیدن مڑی سر چیزی نبیان راج اگا عمل نو گردوئی سقایتا لوخ دو بوم بے گردو لوخ دو بوم و بار ضرور پل کی او بیا اعلانو کوم اعلانو کیو اعلان کون کی و قافلی یقین انتاسو خامخاق لاگرے نووے لدیم و اپ ولو علیم او مخامخ شوا ہوئیتا ماذا تقیدون سورک ہوئیتا سین سمو رکڑی دی نووے لدیم و رکڑے مدے سوال ملک جوب د بادشاہ اوګه د بادشاہ پیمانه د بادشاہ واسو چراتلو کې پدی اني راوړي هم لو باین یو بار د وزینان کې وزیمه پدی باندې زایم ذمہ دار نو ویل تلای قسم پخره یقینا ته د پدری نیو راغلی مون چورانه او کوپری می سر کې ان یو مون لاګر نو ویل دی سماج دا ونس سزا بوي درین هو د دې غلا کچره تاسو یې درو جن نوې جزاء او سزا د دې غلا من هغه کس چې بیا مونته شي سامان پھر اهلی د دې په بار کې نو فهو د بکس جزاء او بدل د دې غلا دارن له نشي ظالمین من سزا او کو ظالمان ته صحیح دو شورو یو کبی او یدیم پلو پسابان دوی مخی ریا اخی مخی دو سابان درو پلنا ولی چو شک پیدا نشی کن اولس راشی و سنی تجیب که چس کی دی کن ناول اگر نور مرگری اولو ٹرین آخیر کیا افلا رتا و یخی دی کن تو یخی پر پلی چل دی یا لوګی ته با بیا یو یې سلوذل را ده سامان ضرور خپل کذاری ککدنا دارنګي کدنا یوسف چل و خوذل یوسف ته د ساتلو ضرور غلی ما کان لیا خدا نو یوسف چی چنکڑے گئے روح پل فی دین الملک پا قانون دا دا ملک داغی ملک قانون سو تاوان تنوال اپنی زا اللہ این یشا اللہ لیکن که اللہ اغشو واری رضایوش پردکو من مرتبی دا اغشا درجی مرتبی چی رضاوشی دا من وفوق کل زی من علیم او د پاسه د هر پو یو پو آزاد ستړي چې الله دې اوس دلته وګورئ وای وګوره هله ایکړې دا کنه نمنګ وای دا هله دا پټه پړون شي دا هوه دا دکېد نه فایل الله دې دا شی تدبیر دلته کېد نه مانګ اوسو کې تدبیر چل تیر لری که ذکر نسبت اللہ تا شنوس بارا دا دارن لا تدبیر کرو من لی یوسف دفار دا یوسف دا سادلو ندا خواه دا او حیلا کم زی دلیل دفاع من دا او تمام فقها لکی چه دا ناروا دا فیدیه دا ناروا دا فیدیه مقابله کی شیع چه ملکی دل و ناغویل فما بنده طریقه ایجاد که دا سوریا رو خلاف او شعبی چې کوم نقل کړی دا د قونیه د زاهدی نه نقل کړی زاهدی معتزلی او شعبی وای دا شاذ نادر واقع ده او لعله سروي شاید چې موږ دا چل دا اله قبول کړي مالک گور کی او غریب لا غریب گور کی بیا مالک لدا رسی لز پیر او شل پیر بیا دغه غریب وای دا نه چې یو دی بل ته بلې به بیا په شریک باندې تقسیم کې دا روی چانه لري فتاوا دا من دی ول لیکي امداد المفتين لیکي کفایت المفتين لیکي احسن الفتاوا لیکي تمام فتاوی دا کابرین دی ول لیکي دا رنګ لا د متقدمینو لیکي دا هیلا دا بدعت نه راواد اصله خبره وې داوود علیہ السلام کری ان شاء الله الته د طبيع فتاوا لیکي مونچه کی واغستو او بی بی دوال دا ایوب علیہ السلام داود علیہ السلام نا ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام مونگ وی آلتم اللہ ورد چل خولی واحدا سڑی چی رون دی با قرآن نوی سچی ہوئی دا اللہ قارون اوی لدیو اس گورا زڑا خبر کئی خلق گورا کتری گنا ویدا زماو را ردی چسد توری کارو کی چله باندې څه کې مې لوشي دا مونږان څه د خینې دي قالو نو ویلا ایه سرق کچره غلا کړی دا نو یقینا غلا کړی ورو ورو دا په بوتي پټکړو ماتړي ونداګلا پاسر رہا یوسف یوسف علی السلام یاد ترو کړو بوتي مات وندا په څه کار کړو لکه انبیا د وخت نه زین او خیاري دین وله پټه اکران دا خبره یوسف په نفسي پدړ کې او کار یې نکړا دی او ول تاسو شر مکان بدترې په مرتبه کې مخکیم درو وای او سم درو وای الله خو دې پاج تاسو بیان وای نو ول اے اجي دی وسر یقینا د پاره پلار دې بډان اوري سه او تن زم مکان او بزید دم من وینو تا مینل محسنین درې کارنن قال نوویل معاذ اللہ پنا وارم پا اللہ چونی سم بے گنا سڑے اللہ مگر آج بیا منتری من سامان کل داغ سرم اقب نیسو قدم نریسو بے گنا نیسم اننا اذا اللہ ظالمون نشبم پدا وقید ظالمانونا بیا خضورم دے نوکلا چیدیو نا امید شب من رو ندی بری ابیننا خلصو رسان لشو نجی انجر گمار نوویل مشرد دوینا آیت آسنی کوا یقینا پلاس آسی آقستی و پتا سی بانی موسیقا لوز دارلام اوی پخوات آسی ما فردتم آغا چی کمی کڑو تاسی فی یوسف ببارد یوسف کی نو حمیشہ با فلن ابرح لار اردود وتنغا جابر جوفي هغه ویلو ځکه امام ابو حنیفه چې کذاب دی چې دری په مطلب لمنګو څه پوری نه یو په هغه د دینه مرادای چې علی رضی الله تعالی نو وریځو کې دی اخر کې والا مونږ خبره کوي دروغ ویل کوي نو د دې آیت په مطلب له اوس پوری مونږ نه یو په دا بل په یو چالي شه راشي دروغ ویل تو هیچ چری نفی جی پا نفی داخل چی دوام استمرار مصبی توانا ہوتی تو نفو زمزو دریمی سرز مکین تر دی چی اجازتو کی ما تفلار دم آیا فیسرو کی اللہ دم آفا بارکی دا خلوی برنامی شو اللہ بہتر فیسری کون کی رہن بہتر دا فیسری کون کون دی وافس لار شی پلار پلتا اوائی اے پلار دمگا زوی استاغلا کڑی دانو چی رور دمگا گور چل دی برنامی سوگزان تانا دا کئی شیطان سویل تا گمراه کړي ما تا پریشان کړي او موږ نه یو غوا مگر را چې موږ را پوا و او نه موږ د غیب لیل غیب د پار د غیب لیل غیب په غیب ان په پټ سيزونو حافظین ساتونکي دا ویل مونږ ته نو وسایل کړي تا ته پوسو کا د کړي نکړي والا هغه چې موږ پاره کې مصر والا مته پوسو او قافل آغا چه راغلی اومنگا اقبلنا راغلی اومنگا فی باغی کین اومنگا یو خام خارشتی نی نا نورن تا پوسو که غلام و صلنا قالنویل بل سوولت بلکی خیستکری تایستان ان پوسو کم زانون استاس چه امرن دا کار نو زما کار دین صبر خیستر دین صبر زمان صبر خیستر دین نو کار زمان صبر خیستر دین صبرن جبی لیسی نرن زرده چه اللہ این یادیانی بیهیم راتلو کی ماتا پدی تولو ولی نا امیدی نشتا کنا دانو چی نجیبو اللہ مربان لا تبنتو بر رحمت اللہ و اللہ اکو و حکمت والدین واوڑی دو دوینام غم طریقہ دادا چی سڑے مخلوق تخکارنی کی سار لبخان دی دخل کو مخیو جوڑا سار لجی خبر مڑا پا پرن چی دا چی بو چی دو والی مغی واوڑی دو دوینا انبیاء دو ندی چی اللہ سر تعلقاتی دی خبر دو نراز کے ساتھی یا صفا ہائی غم دا یوسف او تک اسپیریش پی سرگی دا من الحوزن دا غمنا او دے قضیم دک دا غمنا نویل قسم پخدے تفتاو ہمیشہ تو یادوی غم تذکرو یادوی یوسف یوسف یا غم دا یوسف محبت دا یوسف چسنگ لگو یوسف ہمیشہ تو یاد یوسف تردی چی شیبتا حرطن دا غم جوسا دا غم جوسا او یا بشیتا من الحالکین دا مڑونا مڑ بشی مڑ قال نویر انما اشکو ظاہروں پر فریاد وحزنی اخبر غم الاللہی اللہ تا اشکو سرگندوں بسی درد خبر غم خبر اللہ تا او پوئے ہیں مزو دا اللہ نا پاگا چتا سے نا پوئے گی اللہ وزبا انداز کی اور زامنو لڑ شئی کوشش اکڑائی فتحسسو اولٹوئی دیو لکستر گوائن سوئی یوسف اور اردد کوششو کئی لڑھولو کئی دا یوسف اور اردد منع امیدہ کی گئی دا بہر بارئی دا اللہ نا یقیناً شانداری نا نا امیدہ کی گئی دا بہر بارئی دا اللہ نا مگر قوم کافیر دو ہر کل چیدن نشو پدبانی نویل و عزیزی مصران اے عزیزی مصران ورسید منگتا و آرد منگتا تکلیف اخدا خوراک کردی بل سنکھئی زکر خفا نجی کرد و جینا اور آدلو کمنگا بی بزاعتن پپنگا مزجاتن معمولی یا مزجاتن کوٹا دو پورا را کمنگتا جوک پیمانا او خیراتو کپنگ بانی یا دامان تصدق آرینا او لحاظ اکلا منگ سر لگن لحاظ اکرا یقیناً بدلہ ارکی اللہ یقیناً اللہ بدلہ ارکی متصدقین خیرات کون کو دا قال رویل آیا کو آیا تاسی پاگا چکریو تاسی یوسف بی یوسف بی یوسف یعنی یوسف سر اور رو در سر کل چوئی تاسی ناپوان رویل آئین نکلان تا یوسف آیا تی یوسف ویلزیم یوسف و دامی رو دے یقیناً احسارو کاللہ کون بانی انہو شان داری سوک چیزان بچ کی خلاف داللہ نوکلک شپ دین نو اللہ نزائکی عجر دبو آئی دیدو سور تحریم کی دی غالباً کتلاق کی دی رزق اور دور کی اللہ من حیث لا یحتسیب ددا سی دین شپت ہوتے ہیں ددا سی طرف ہو دور شپت ہوتے ہیں نویلہ قسم بغدین لقد آسرک اللہ یقیناً ورکری تالر اللہ پا مونگا مونگ بانے او یقیناً یو مونگا خامقا خطا کار رن قال نویلہ تسریب علیکم اليوم نملامتون تازولرا مابرکی نشتر ملامتی علیکم پتازیبن اليوم ننوز تسریب اللہ یغفر اللہ لکم بخن بکیتا اس اللہ یغفر اللہ لکم اللہ ارحم الراحمین اذهبوا بقمیسی یوسی قمیس ما حادا چدا دی فالکو نو کېک دی علا وجه په مخ د پلار زبان یا تی بصیرن نوشی بجگ جوڑن مبالغ دا واتونی و راشی ماتا بی اہلکم پخپل تبر جمیان ٹول راولی ماتا پخپل تبر رازی سولت تے رازی رتا الکر رواسی رواسی غرون ایتا برن را گردور الکل الواح مانن کیخ دانا چی بیادا با داو در مختب کمیس ماویل دا تبرکو زدیک دن لیکن دا معصوم معصوم لن دا معصوم معصوم لن دیکھنا دی دلیلیم موجود انبیاء رضان نکار نکل اللہ رو طویل اوست تبرکات چی ذکر کئی دریس دلیل نشتا خلاص خبر مخی ما وضاحت کرد تو هر کلا چه بیل شوا قافله ده بی سر ننویل کار ده دی یقینا ده چه ام مومم بوی ده یوسف کشر تاسی ما نملامتا کوئی یا کما نبی وقفا کوئی نفو کوئی نویل قسم پخ ده یقینا ده خامخا فی ضلالی کل قدیم پا محبت زور کی اکڑو بے محبت ده یوسف ده و یوسف ده یری گی ده ننه وارکلاس انجا البشیر چران ورطا زیری والا بخ کے ماغوینیوں اس آخر کی موئی تو خوش آرہی زمان دا کمیس وسیقہ وان پیغمبر پیغمبر تا امام شاطبی رحم اللہ وی دانا چی تبرک دین جواب دا وان تبرک و دا معصوم نا دا معصوم دا معصوم نا معصوم دا کدا سیو جمون بے مومن کل چراغ زیری والا فرطد دا بصیران دو شو دے بصیران لیدن کے جگ جوڑتا دو کله چې راغې زیری والا امام قرطبی رحم الله وی د سفیان قول پیش کړ نو ویل یعقوب علی السلام الا ای دین ترکت یوسف په کوم دین دی پریږه یوسف ته چې راځي نو په کوم دین اوس د دین یو بل خبره معلوم شو یوسف علی السلام ولی جړل یو کوم وغټو جذاو دې ماشوم چې چا بی دین کړی نه دلیل اشتره گنشتا ما نورستو بدا چا عبادت کوئی زامن اسوی نابدو الہا کا اغوشیت دیکھا نو جڑل پدی داولی کے وسط آئی دا اللہ کتاب دیکھ سا دیو نو ویلا آئینم ویلی تاستا جدو خفو آئین دا اللہ نا پاغنی آمد چتا سے نو پوئی گئی نو ویلا ایفلار دن بخن وارا مند پارد جو منو دن یقینا نمیو خطا کار ناغا دانوی چه ما بخلیولی پرده حق دکن جاتی هم آغا سرکڑی نصو فضک زکر دی نووی لازرده چه بخن و بارم ساید پارا در اقبلنا یقینن دا اللہ بخن که بیرو بانده دانوی چه زد اللہ بخن زومی بخلی بچولی داغا حق دی چه آغا در توی معاف میکنی سید انصاف دی انبیاء کی کن سنگ انصاف دیو سڑے را دی او صحابی راگئی نبی علیہ السلام تو ایتا گواہ شما دے اقبل زوی پلانی لگ دا غلام ورد وی نورو لگن دا کسی یوی ورکلے دے وینا زکر جوان کے بو پورا پورا ورکی وی صد گناہ گواہ کی گمنا دا سی انصاف دے اللہ بہر کل پندسم حال جی کرے ہر کل اچھت دنن شوپ یوسف آوائی رئی ہی نوسی ورکو پل دان سرمور و پلار دا رانیز دیکھ را اویل دن نشی می سرطا انشاءاللہ آبینین چدا اللہ رضا ری پامن تاستر رسوک سنوی ورفاو کینول مور افلاس بالعال العرش پتخ بانی وخرو له سجدا او پریوتل دا مور افلارون دتا سجدا تابدان یا سجدہ پمخ کی دینونو کی سجدہ دا تعظیم جائز را تاسیوالا کمون تاسی جوائی پخیر را نقبیہ کلام نشتا او سجدہ دا عبادت پا تمام دینونو کی منع یا دا مانا ابن عربی رحمه اللہ ذکر کئی احکام القرآن کی دا دا سیوالا که عجم چکتا تکی گی علا کسو کارو دا سونا دا ستابی دار دا یا پلاس بانی سلام دا اویل ایب لار زمان دا مطلب زمان دا خوب چری دلے میں او پفان یقیناً اگر زلو دیل رب زمان رشتیان او یقیناً خوب لما سرم رب زمان کلی چی اوی سلمال رد جیلنا او رائی وستتا سبرا من البدر سارانا باندینا خار ترالی خاریان کوئی پس داغینا چی ٹنگا وحالی و شیطان نزگا وسوسی توائی یعنی ٹنگا اغشر ترمن زمان و ترمن زرون زمان یقیناً رب زمان باریک بین دے پاگا چی دمائشا سچو گواری سچ رداشی یقیناً دا اللہ کو او حکمت والا دے اے رب زمان قد آتای تنی من الملکی را دکل باتا دبات شایی دا او کو آدی کمزون پا مطلب دا خوبنون نو سا مطلب شو فاتر سمار دا کارستا دے تا پیدا کونگی دا سبانو رو دزمکین او تی زبا معاون و دنیا و پاکرت کی مددگار نبوز ما دا دنیا نمسلمن تابدار پل او یوزے کی منگا اللہ بس سالحین نیکانو سا یوزے بکی نیکانو سا ولی ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو غالی دا خبرنو دا غیبو نوہی علی کچوائیو منتاتا بواہی او نوی تا دیو سران لدائیم نوی تا داو سران کلا چی دیو اتفاق کردیو دا خبر اقبلین او دیو یم قرون چلونکو اللہ یوسف علیہ السلام پبارکین وما اکثر الناس او ندی اکثر د خلکو ناګر کته هرس کې مؤمنان ته هوی چې مؤمنان چې خداستا اختیار کې نشته او نو واړی ته دیو نا په دی بیان مین اجرین سمزدوری ساج نه ده دا مگر فند د پار د مخلوقاتو او ډیر دلیلونه دي پس مالو او پزمکو کې یا ورون علیها چروان دی دی پاوی یا روان دی د ازبک او اسوان پاوی هغه رفتار فی فلکین یسمعو یا دا خلق روان دی پیری ګوری او دیو دا غین مخاړون کی دین و ما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نه راوړي دی دی په یوالید الله مگر ویریو مشرکان اللہ ہی اور قور بیتا امانو منی خسرت دیم افا آمینو آیا بے خوف دیدیو بے یری دیدیو چراش دیو تا غاشیتن پٹھون کی دا عذاب دا اللہ غاشیت پٹھون کی پٹھ بے کی او یار آش دیو تا مقرر گڑی بغتتن نا گہا نا صافا نا گہا او دیو نا پوئی گیم کو آیا آدی سبیری دا زبا طریقہ دا زمالار دا بلم خلق اللہ تزم علا بصیرت پاقل مندئی صاف دریل مندئی ز واغا سوک شما پسیدین علا بصیرت سرد آقل مندئینا پہوش باندہ دا بیان کم بے ہوش اینکم اور نیمز من المشرکین دا مشرکانونن وبا ارسلنا من قبلك او د دې لګلې مون په خاصان الا رجالا مگر سړي سنادو توهې نه شي نوح اليهم قوم شدن او الهام وه کو نوح الی وه کړه د ما دیوتا من اهل القران دخلوا لهن افلم یسیرو آیا ندی گرزیدلی دیو فیلار دی پدوریا کی نو چو گوری کئی فکان آقیبت اللزین سرگشو انجام داو کسانو چو پخواد دینن و خواب خواد کور دا آخرت ورد دفار دا کسانو چیزان بچ کئی دا شرک دا افلا تاقلون نوایتا سی ولی دا پوئے گئی ولی سوچ نکوئی حتی تردید ازستی اصر رسول چناو بیدشو انبیاء ایمان دقومنو وزوننو او خیال اکلو انہم او خیال اکو گمان اکو دی انبیاءو انہم چی دی قومنو قد کو دیبو دروغ و نسبت اکو دی پیغمبرانو تام چراوز با مدروجنو گرزی جا اهم نراب غدیو تا امداد زمن نو بچکو من آغا چی زمن خوخوی اصل کی زن فائل قوم دی یا کمزوری مسلماران دی گمانو کو کمزوری مسلماران دی اند هم قد کذبو چه دیو سران فاواده که دروک شوی یا مشرکانو دا بویل بیدی دا خلق دا بویل اند هم دا پیغمبران چه دی قد کذبو دیو سران سرید دروک لوگ شوی کافیرو دا خولو کن دراب علی دیو تیم دارسان آیات مشکل دیو ساللہ ورستو بیویم ولا يرد باسرا او نو واپس کیږي آزاد زمون انل قوم المجرمين د قوم مجرمنا یعنی د مجرمان قد کو ذبو دیوتا نسبت د درو بو پرش ان شاء الله سو قسمت ترجمه دا به کوم دې مشکل دي لقد كان في قصصهم يقينا دي و بیان دوی کی آئی براتون قصص ویلی قصص ندی ویلی و بیان دوی پیغمبرانو کی آئی براتون پدی قومنو کی آئی براتون آئی براتون فن دی نصیت دی دا پارا دا قلمندو ندی دا بیان دا قرآن دا زان جوڑ لیکن تصدیر کون کرے دا آبا خبری بین ایدئی چمخ کی دا درم دا نورو کتابون او وضاحت دی دا هر خبری دا دین دانه چې بریلیانو لیکان او مای کو واهدان اورانا د رحمت الله قوم یؤمنون او به رباری د پاره دا قوم چې یقین کوي په الله Thank you.